się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenie przed upałami wydał główny inspektorat sanitarny. Na dożywocie skazano w Niemczech byłego pielęgniarza, który zamordował co najmniej 85 pacjentów. Cytrynę, czosnek i wstyd musieli przełknąć kierowcy za przekroczenie prędkości w podtoruńskim Górsku. Główny inspektorat sanitarny przypomina, że w upały najważniejsze jest nawadnianie organizmu. Warto w te dni mieć stale przy sobie butelkę z wodą. Poza tym należy unikać, jeśli to możliwe, dużego wysiłku fizycznego na dworze w godzinach największego nasłonecznienia. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie też niestety liczba wypadków nad wodą. Od początku czerwca utonęło 16 osób. Wczoraj 4, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dwie w województwie dolnośląskim, jedna w wielkopolskim i jedna w województwie lubelskim. Pamiętajmy o zasadach bezpiecznych kąpieli. Wybierajmy tylko te miejsca, które są do tego przeznaczone, gdzie jest ratownik. Nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu, nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach. Bożena Wysocka apeluje też, by w upalne dni zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Nie zostawiajmy dzieci w samochodzie. Często jest taka pokusa, bo szybkie zakupy, dziecko śpi, więc to będzie tylko 15 minut. Zamknięty samochód nagrzewa się bardzo szybko i nasza niefrasobliwość może doprowadzić do nieszczęścia. W samochodzie nie zostawiajmy też zwierząt. Ochłodzenie ma nadejść w niedzielę. Na dożywocie niemiecki sąd skazał byłego pielęgniarza, który zamordował co najmniej 85 pacjentów. Nils Hegel wstrzykiwał chorym duże dawki leku na serce, powodując wstrzymanie pracy układu krążenia. Następnie próbował ich reanimować, bo jak zeznał, sprawiało mu to przyjemność. Przewodniczący składu sędziowskiego Sebastian Bioman, odczytując wyrok dożywotniego więzienia dla byłego pielęgniarza, nie krył emocji. To niewiarygodne, czego się pan dopuścił. Nie mogę uwierzyć w to, co pan zrobił. Najokrutniejsza fantazja. Nie wystarcza, aby opisać pana czyny, powiedział sędzia. Fundacje i organizacje dbające o prawa pacjentów domagają się zaostrzenia kontroli w placówkach szpitalnych i opiekuńczych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Nils Hegel odsiaduje już dwa wyroki za zamordowanie pacjentów. Prokuratura twierdzi, że pielęgniarz morderca zabił co najmniej 100 osób. W serwisie Trójki kolejne informacje. 251 instytucji z całego kraju otrzyma łącznie 10 milionów złotych wsparcia w ramach programu Etnopolska. Program realizuje Narodowe Centrum Kultury, a jego celem jest wsparcie inicjatyw zachowujących lokalną kulturę, promujących folklor i tradycje ludowe, mówi szef Narodowego Centrum Kultury profesor Rafał Wiśniewski. To jest przede wszystkim dla tych, którzy chcą pokazać, co jest unikatowego na poziomie lokalnym. Pokazujmy, z czym jest związana ta tradycja danego regionu. Wzmacniamy dziedzictwo, wzmacniamy tożsamość, szukamy czegoś, co jest elementem niepowtarzalnym. Środki z programu trafią przede wszystkim do ośrodków, których mieszkańcy mogą mieć utrudniony dostęp do kultury, a zainteresowanie programem jest coraz większe. 715 instytucji, które aplikowały po te środki. W każdym województwie pojawiają się organizacje, które starają się zgłosić do Narodowego Centrum Kultury po te środki, ponieważ krótka tradycja, a jednak już zaczyna się zakorzeniać i puszczać piękne liście, bo właśnie ten projekt wzmacnia coś nietypowego. To druga edycja Etnopolska. Program powstał z inicjatywy wicepremierów Beaty Szydło i Piotra Glińskiego. Cytrynę i czosnek musieli przełknąć kierowcy za przekroczenie prędkości w podtoruńskim Górsku. Akcję Bezpieczna Droga zorganizowali harcerze i uczniowie tamtejszej szkoły. Gadżetami nagradzano wzorowych kierowców. Nie przyhamowałem, tylko tak sobie luzem leciałem. O 12 kilometrów za dużo jechał pan. Dzisiaj kary nie będzie, zajmą się panem harcerze, oni wymyślą karę dla pana. Pan musi zjeść jeden czosnek. Tak jakby pouczamy tych kierowców, jak mają jeździć. Może na przykład zmienić, że kierowcy będą bardziej uważali. Jerzy Rębacz, komendantem tu jestem szepu naszego w Górsku. No tak, no, będą pamiętali o tym, że takie coś pouczali innych i sami będą wtedy też pamiętali, że tak może lepiej jeździć zgodnie z przepisami. Janusz Błędowski z Górska, emerytowany radny. Jestem pomysłodawcą. Akcja uważam, że jest bardzo pożyteczna. Mamy w pobliżu szkołę, tu jest duży ruch i chodzi, żeby kierowców uczulić na to bezpieczeństwo. Jednocześnie dzieci uczą dorosłych, dorośli uczą dzieci. Wydział Ruchu Drogowego, sierżant sztabowy Agnieszka Bubień. No i oczywiście są rozmowy z kierowcami, uświadamiające o zagrożeniu, jakie stwarzają dla innych uczestników ruchu drogowego. Jaka lekcja zostanie? No, żeby jednak przestrzegać oznaczeń na drogach.

trees down the Seven Bridges Road. Now I Anka Kunewa, Mariusz Owczarek, Marek Niedzielski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cuda się zdarzają. Samolot z Amsterdamu wylądował godzinę temu. Bagaże miały się pojawić o godzinie 13.40, ale pojawiły się trochę wcześniej i chyba dlatego zdążyłem. Cuda się zdarzają. W poniedziałek zobaczyłem koncert, jeden z koncertów mojego życia, zespół The Eagles w Ziggo Dome w Amsterdamie. Dali dwa koncerty w Amsterdamie, w sobotę i w poniedziałek. Oba sprzedane, 18 tysięcy ludzi. Niezwykłe miejsce ten Ziggo Dome, bo przede wszystkim dobrze słychać, poza tym dobrze widać, a poza tym te 18 tysięcy ludzi wchodzi do obiektu w ciągu kilkunastu minut, bez żadnego stresu, bez wyścigów, bez popychania się. Fantastyczne. No ale koncert był najważniejszy. Zaczęło się właśnie od Seven Bridges Road. Koncertowy zestaw The Eagles 2019 to teraz przede wszystkim Don Henley, ale także Deacon Fry. Tak mówią Fry, Deacon Fry, syn Glenna, który świetnie sobie poradził i na gitarze, i przy mikrofonie. Chociaż jeden słuchacz gdzieś napisał w recenzji, że nie podobało mu się, bo Deacon Fry miał cały czas zamknięte oczy. Mnie to nie przeszkadzało, bo miał otwarte serce i to było chyba najważniejsze. No kto dalej? Timothy B. Schmidt, oczywiście Joe Walsh, ale także Vince Gill, który jest nowym nabytkiem i który świetnie się wpasował, bo może śpiewać zarówno te piosenki, które śpiewał Glenn Fry, jeśli Deacon nie podoła, a także te utwory, które nie pojawiały się ostatnio na koncertach, jak choćby Take It to the Limit, to kiedyś śpiewał Randy Meisner. No i cóż mogę Państwu powiedzieć? Koncert się zaczął o godzinie 20. Świetnie był Don Henley, który powiedział: nasz koncert, damy 2,5-godzinny koncert. Because we can. Bo jeszcze możemy. I rzeczywiście koncert trwał dokładnie 2,5 godziny, a może nawet troszkę dłużej, zakończył się. Ale to może o tym później. Pierwsze wzruszenie było takie. Take it easy, take it take your stand. Take it easy. Well, I've been standing on a corner in Windsor, Arizona. Such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, baby. I gotta know if your sweet love is gonna save me. We may lose and we may win, but we will never be here again. So put up, I'm climbing in. Take it easy. All right. Tak było, tak też klaskaliśmy, tak też śpiewaliśmy z nimi te piosenki. Niesamowite jest w Holandii to, że właściwie wszystkie piosenki zespołu The Eagles były odśpiewane także przez publiczność. To jest cudowne być w tym tłumie. No, jak napisał jeden ze słuchaczy, który był na koncercie dwa dni wcześniej, całe szczęście, że było ciemno, nie było widać łez wzruszeń. No bo te wzruszenia rzeczywiście się pojawiają. Timothy B. Schmidt zaśpiewał tylko dwie piosenki, ale za to jak? Oh, Tak, to oczywiście fragmenty koncertów Hell Freezes Over, czyli raczej MTV Unplugged oraz koncertu na żywo, który zespół dał dawno, dawno temu. No bo tych z wczoraj, znaczy z przedwczoraj i z soboty, no to oczywiście na razie jeszcze nie ma. Zespół prosi, a właściwie organizatorzy proszą, żeby nie wyciągać telefonów, nie koncentrować się na robieniu zdjęć, słuchać tylko muzyki i to chyba było rzeczywiście tego wieczora najważniejsze. Niejakim zaskoczeniem było dla mnie to, że dopiero na bis, po 2 godzinach koncertu, pojawiła się ta piosenka. To us. Tak, ta wersja w jego domu w poniedziałek, koncert zespół The Eagles, to była bliżej tej wersji z 1980 roku z koncertu niż z 1994 Hell Freezes Over. A właściwie nie ochłonąłem jeszcze po tym koncercie. Pewnie dzisiaj wieczorem trochę ponarzekam, że bilety stojące, że stać 150 minut w jednym miejscu, to już nie dla mnie i byłem pewien, że nie dotrwam, a jednak dotrwałem. No raz ponarzekam trochę, że było za dużo Joe Walsha solowego, tak jakby. Myślę, że gdyby te trzy utwory odjąć, no ale okej, nie będę narzekał specjalnie. Sporym zaskoczeniem dla mnie były dwie ostatnie piosenki na bis, które właściwie wykonał Don Henley. A, jeszcze powiem, że tak, zaśpiewał Boys of Summer ze swojego solowego repertuaru. Jedną piosenkę z solowego repertuaru zaśpiewał Vince Gill, zresztą świetnie, a trzy piosenki aż Joe Walsh, to może było ciut za dużo. No ale kiedy zabrzmiał ten utwór, to chyba to było to siódme wzruszenie. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you a hard one. I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. The queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some bad things have been laid upon your table, but you only want the one that you can't get. And your hunger freedom. Oh, freedom. Well, I just see people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't you think? Wczoraj wieczorem z Aliną i Setko wróciliśmy do nagrań zespołu The Eagles i właśnie pojawiło się Desperado, ale nie tylko w wersji The Eagles, ale także The Carpenters i Lindy Ronstadt. Takie wspomnienia. Koncert w Ziggo Dome, poniedziałek, zespół The Eagles, a potem pojechali dalej. No a ja pobiegłem do sklepu z płytami. 4 razy w tym samym sklepie, ale tylko 6 sztuk zakupionych. Słabiutko. Your discarded toy. rejection for. Be a cast off, be a discarded toy. I'll be your cast off, your maybe sometime choice. Your rejection for. Okay, I'll take what I can get. Moim zdaniem trochę w stylu Gabriela, Petera Gabriela. Cast Off z nowej płyty Absolute Zero, Bruce Hornsby i tutaj w tym nagraniu Justin Vernon. Ta nowa płyta, no może nie taka nowa, ale dla mnie nowa, Absolute Zero, będzie się pojawiała na pewno. Z tymi płytami to jest tak, że wchodzi się do sklepu, pytam, czy jest nowa płyta Passengera, bo przecież wiem, że jest, a pan mówi, nie widzę jej nawet w zapowiedziach, bo teraz jeśli artysta wydaje płytę sam, nie z dużą wytwórnią fonograficzną, no to dzieli się nią przede wszystkim na swojej stronie internetowej i tam pewnie można tę płytę sobie nabyć całą. Ja mam na razie tylko utwór tytułowy i pewnie będę też do niego sięgał. Na razie sięgam po nową płytę Steve'a Hacketa. Ci, którzy uwielbiają Steve'a Hackett'a, mówią, że to jego najlepsza płyta od lat, The Edge of Light. Dzisiaj słuchaliśmy utworu Under the Eye of the Sun. No i na zakończenie wrócimy jeszcze do Eagles. Nie było niczego z płyty Long Road Out of Eden. Szkoda, ale zawsze możemy sięgnąć po to nagranie przecież tutaj. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Road map set.